Dad, what about Western? Yeah. You want Western? This is Western. Ara sí! Hola, molt bon dia a tothom. Són ara mateix les 12:52 minuts, hora local. Benvinguts a una nova edició del programa Tap... està jugant amb el micro ja. Benvinguts a una nova edició del programa Tap Esport, el programa esportiu del dissabte al migdia a la sintonia de Ràdio Porreig, al 107.3 de la FM. I com esteu escoltant, sobretot aquells oients que sou més fidels a nosaltres, evidentment aquesta no és la veu del conductor habitual d'aquest programa, no és la veu del Josep Sunyer. Avui el Josep no el tindrem entre nosaltres, sí que el tindrem telefònicament, però no estarà entre nosaltres i avui seré jo un servidor qui us acompanyarà doncs aquesta hora. En un cap de setmana doncs marcat plenament pel motor a la nostra comarca, un cap de setmana que hem anomenat Tap Esport Especial Motor, perquè us mantindrem informats d'avui i demà de tot el que està passant a la nostra comarca. Fa un goig terrible al poble, la veritat, fa un goig terrible amb un motorhome que tenim instal·lat del Campionat de Catalunya i d'Espanya d'Enduro, que es correrà demà aquí a la comarca. I també tenim, d'altra banda, un Rally Open de Vià, que ja està en marxa, ha començat a les 12 d'aquest migdia des de l'avinguda Francesc Macià de Vià i que passarà també per aquí a la nostra vila de Porreig, exactament aquest dematí i dues passades més a la tarda. Un rally doncs que, com us deia, ha començat molt d'hora aquest matí i que acabarà aproximadament a quarts de 6 de la tarda amb l'entrega de trofeus a les 8 del vespre. Com dèiem, un programa anomenat Tap Esport Especial Motor. Per què? Doncs perquè n'hi ha moltíssim i creiem que doncs, un esdeveniment d'aquestes característiques mereix un seguiment molt més ampli i, per tant, avui i demà... Demà, amb les diferents connexions horàries, els diferents informatius i també un especial programa que encara no està clar l'hora que s'emetrà, també intentarem parlar amb els pilots a través del paddock. Serà molt difícil perquè la senyal de cobertura és molt dolenta i sembla ser que hi ha molt poca cobertura en el paddock, ja que, com que es poden seguir els temps per internet, doncs hi ha algun altre problema que esperem es pugui arribar a solucionar. Dit això, Mariona, molt bon dia! Molt bon dia, oients de Ràdio Porreig, com esteu? Comencem una temporada més amb Tap Esport i sí? Quin dia som avui, que no me'n recordo. Avui, Mariona, és dia 14 de setembre. Molt també bé. Tenim el Jaume, que el tenim a l'altra banda del telèfon, no sé què està fent, i el Joan, que avui és el nostre tècnic de so, que de moment molt bé, Jaume, molt bé, Joan. I el Josep, doncs, que avui serà qui ens portarà tota la informació pràcticament d'aquest motor. O sigui que jo seré la veu cantant i el Jaume serà el que portarà tota la informació del motor. En uns moments, perdoneu un moment, el que us estava dient, tenim el Josep Genescà. El Josep Genescà el tenim instal·lat a baix del paddock, a baix del paddock del parc tancat de l'Enduro, perquè està buscant protagonistes. I nosaltres el que veureu al transcurs d'aquest programa, doncs el que sí que podreu veure és que cada dos per tres anirem fent talls de connexió i connectarem amb el paddock. És quan ens demanin pas, anirem directe cap al paddock. És el que farem en aquest especial Tap Esport, a part, evidentment, de parlar de tot, classificacions, resultats, trams, tot. Però el que sí que farem està, en el moment que ens demanin pas, prioritzarem i anirem a baix al paddock i intentarem parlar amb pilots. Tenim el Josep en línia? Josep, bon dia. Sí, hola, bon dia des d'aquí, des del Paddock, concretament al Paddock, on hi trobem totes les, diguem, les persones que participaran en aquest campionat d'Espanya d'enduro. Totes les assistències i tots els camions, no? Estan tots situats ja per passar, suposo, les verificacions. I estem en un que penso que té un significat d'interès. Precisament, doncs, és una oficina, diria, l'oficina mòbil, en qualsevol cas és l'oficina de control de tot el servei de cronometratge d'aquesta prova. Una prova que, com dèiem, doncs, avui ens porta gent importants com en Marcoma, per exemple, De pilot convidat, oi que sí? Exactament, com en Jordi Balcells, com en Joaquim Lundgren. Sí, Joaquim Lundgren, és un nom, aquest no és d'aquí, Pep? Aquest noi no és d'aquí, em sembla, no. Però bé, és igual, el Cristóbal Guerrero... Sí, correcte, l'Ivan Cervantes... L'Ivan Cervantes, etc. Però bé, nosaltres el que volem fer és conèixer, doncs, com i el significat de, i l'importància que pot tenir, doncs, aquesta oficina que estem nosaltres. Avui no hi ha prova, però, en canvi, aquest senyor doncs, està aquí al peu del canó perquè ho ha deixat tot a punt perquè demà no pot fallar absolutament res. Bon dia. Bon dia. Estem amb l'empresa Trecho Castat, és la cronometratge esportiva, i vostès estan fent aquí una feina que és imprescindible per aquest tipus de proves, no? Efectivament. Aquesta feina que fem nosaltres és una de les més importants. N'hi ha moltes, però aquesta és una de les que són importants perquè una carrera sense resultats no és una carrera. ¿Vale? Entonces, nosaltres ens dediquem o som els encarregats de replegar els temps que fan cada pilota en les especials, igual que uns controls horaris. Això ve a si l'autobús que s'anava a una oficina de carrera, s'arriben tots els temps, estan els ordenadors que els dic que són la llevadora, ho mesclen tot i tal, i després surt la classificació. Ho emitim via web, ho emitim en una wifi local i entrarem en uns televisors fora perquè la gent pugui anar veient els resultats. Això és com tot. Si tot va bé, la informàtica, l'electrònica i sobretot la telefonia, que és la que m'està fastidiant avui, si tot va bé, va perfecte. Si no hi ha telefonia o falla algun complement d'això, doncs, bueno, anem una mica més apurats, però al final tot ho traiem igual. Però, ahí estem. Com la veu vostè, aquesta prova de Porreig? Han tingut algunes dificultats avui? Per exemple, amb el tema de telefonia, em pareix que tenia un repetidor Movistar, que és el que nosaltres treballem, que ha tingut un ensurt ahir per la tarda i encara no està reparat. I, bueno, mos han dit que el mateix es repararà. Esperem que així sigui, perquè si no és una mica complicat treballar sense mòbils avui dia, perquè tot està... Per tant, Josep, perdona una pregunta. No poden treballar amb Movistar, no tenen... Josep? El Movistar és l'empresa que més cobertura té en tota Espanya, i entonces és la que més treballa. Josep? Oh, però, claro, estem en ello. Si se salve us Movistar, bé, si no pots entrar amb el segon operador. Però, bueno, ahí estem, esperant. Bàsicament, doncs, ahir... Josep, em sents? Va passar no això, sent, Va haver ja aquest repetidor, i ara, doncs, estem també a l'espera de veure què pugui passar. Josep! Parlar amb l'alcalde, i ens deia, doncs, que hi havia aquestes dificultats, però, bé, nosaltres ens sembla que arribem bé, no? Josep, em sents? Sí, sí. Ara, et deia, Josep, hi ha moltíssima gent preocupada aquí al poble perquè no tenen cobertura de telèfon i podríem dir doncs, que és degut a la instal·lació d'algunes de les antenes dels equips o que és degut? És això exactament que deia ell, el problema? O sigui, que la gent estigui tranquil·la que no té res a veure... Aquí. El problema és un repetidor de Movistar que s'ha variat i que no sabem si... està arreglat o no està arreglat. De moment ens diuen que no. Per tant, és fruit de la casualitat, no? És fruit de la casualitat que precisament hagi set avui un repetidor d'aquest cas de Movistar. Exacte, sí. La sort és que hagi passat avui, que si passa demà, Déu-n'hi-do, no? Jo, demà, imagina't un lió, hagués sigut de... Un caos. Clar, suposem que seria un problema demà. Molt bé, nosaltres anem amb a Movistar, anem amb Vodafone, per això arribem, Per això tenim cobertura. Perquè, esclar, no tindria massa sentit el fet d'això, no? D'acord, Josep. Veiem, doncs, que aquesta oficina, doncs, és la que controla pràcticament tota la carrera, no? Nosaltres controlem el que són els temps, realment. El resta de carrera el controla el club, que té els seus punts de control, i la seva gent encarregada de controlar la gent i les ambulàncies, repartir dir-les a protecció civil o que sigui. Nosaltres valiem el més el temps. Nosaltres perdem els temps de la carrera per treure després una classificació. Doncs escolti'm, moltíssimes gràcies, com seguiu, si estàs. Sí, sí, gràcies. L'Agustí Ferreres, doncs, ens ha acollit i molt bé, la veritat, aquí. Estarem en contacte amb ell per si necessita qualsevol cosa, però, la veritat, vull dir, des d'aquí, des de Ràdio Porreig, volem agrair a l'Agustí Ferreres que ens hagi obert les portes a casa seva. Moltes gràcies. Molt bé, Josep, i nosaltres doncs, esperem doncs, que ens puguis portar a més protagonistes. Josep? Bueno, doncs ja l'hem perdut el Josep, suposo. Estem tenint molts problemes amb el telèfon, aviam quina casualitat que també el cap de setmana que, doncs que tenim aquests dos esdeveniments tinguem problemes amb la publicitat. També estem pendents de connectar amb el Josep Sunyer, estem pendents de connectar amb el Rally de Vià i veurem, perquè si també van a Movistar doncs tindrem problemes. Però, bueno, com us deia, cap de setmana molt intens en el motor a la nostra comarca. Sí, ja et sento, Jaume, vols publicitat? Doncs un moment, si us plau. Cap de setmana molt intens en el motor de la nostra comarca. També tenim la Triatló de Berga, que també se'ns emportarà moltíssima gent, moltíssimes aficionats estaran aglutinats tant avui les carreteres amb el Rally com demà amb l'Enduro. I, evidentment, no deixarem tampoc els nostres esports de banda, eh? El futbol, l'esport líder, el bàsquet. Avui el Jaume, el Josep, perdoneu, farà tot el motor, tot el que ha passat el cap de setmana passat, tot el que passarà aquest cap de setmana. Tenim moltíssimes coses, el Campionat del Món de Rallis, el Gran Premi de Motociclisme, la Laia Sant, tot això en parlarem, però ara anem a publicitat i tornem res. Des de Berga, saluda els seus clients, amics i públic en general i els recorda els tractes especials que tenim per a les seves joies. Si les vol actualitzar, Joieria Maite les hi transforma. Si les vol vendre, Joieria Maite les hi compra. I si les vol canviar, consulti'ns. També li oferim aquesta possibilitat. Joieria Maite és un establiment amb llicència autoritzada per a la compra de joies i objectes de plata i or i disposa d'un magnífic estoc en joies d'ocasió, joies de segona mà. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Plaça Ciutat número 5, Berga. Telèfon 822-1965. Videoca, la botiga d'oci per petits i grans. Ai, bambino, saps que ara Videoca la recàrrega de la targeta de soci té premi? Posa-hi 200 euros i emporta't una Nintendo DSXL gratis. O bé posa-hi 125 euros i tindràs una tauleta gràfica de 7 polzades també totalment gratuïta. Vine a Videoca, carrega la teva targeta de soci i emporta't un regal. A més, a Videoca et comprem els videojocs, consoles i DVD que ja no utilitzes. Videoca, la teva botiga d'oci. Innovació. Qualitat. Distinció. Excel·lència. Elegància. Versàtil. Alta cuina. Textura. Sabors. Varietat. Vins. I ara, menjars per emportar. Una cuina excel·lent per compartir. El celler de Cala Quica, al carrer Major 48 de Porreig, un restaurant de referència. Telèfon 93 838 0220. Sou la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. La primera emissora del Berguedà. This 45 is breaking into the charts. It could be number one. Bé, després d'una estona de descans, ja tornem a estar aquí i doncs el que podem fer, ja evidentment que és un especial TAP Esport motor, doncs parlar del que va passar la setmana passada en el món del motor, si et sembla, Josep, com vulguis, tenim, què tenim, Josep? Moltíssima cosa, perquè sí? Entre rècords i moltes coses... Què et sembla? Comencem parlant primer, anem per ordre una miqueta, comencem parlant de la Laia Sanz. Jo el que em sorprèn és que aquest títol de 13 mundials de trial, 2 enduro, 2 medalles d'or dels X-Games, només participant dues vegades i 3 Dakars, la meva, si a mi em diuen això d'una persona, penso que aquesta persona és una persona que s'ha de retirar d'aquí poc perquè l'edat... Sí. I veus, i només té 27 anys, ja. Només té 27 anys, té un gran futur. I a punt de jo penso d'igualar el rècord de Giancomo D'Agostini, eh? Jo crec que El superarà. I és una noia. Que sí, això, em sap greu, però vull dir, ho remarco, perquè les noies a vegades no teniu el paper que se'ls dona. És molt important una noia ficada en el món del motor. Ja ho diuen, n'hi ha poques, pels que són bones, perquè les seves rivals també són molt bones, de la Laia Sant. Doncs sí. Doncs recordem-ho. Quants títols de trial? 13. I el segon d'enduro? 2 d'enduro, 2 X-Games i 3 de casa. En total són 20 títols. I si malament no recordo, crec que va ser justament acabar el trial i que va haver de marxar amb el bocat, amb el bocat al cotxe, que sí? Sí, a fer 300 quilòmetres. I el mateix dia va fer la, diguéssim, la, que en diríem, el Gran Premi de França. El warm-up, sí, correcte. Bueno, el pròleg, sí, en aquest cas el pròleg. D'enduro. Déu-n'hi-do. Com va passar amb els X-Games, que també va marxar a correcuita, va fer la cursa i va tornar a marxar. No sé si però és que, a més a més, els dels X-Games va ser una cosa per recordar-ho, perquè sí, va caure, va remuntar. Espectacular. Espectacular. Què més tenim? Si el Joan es troba la sintonia del motor, que l'està buscant, la troba, Joan, apareix o no apareix? Bueno, llavors, quan parlem, que et sembla, de Fórmula 1? Sí, la notícia de la setmana. No s'han pres gaire bé Lotus, però el Raikkonen, els futurs companys d'equips l'any que ve en Ferrari, diuen que no se vindran gens, diuen que se vindran molt, no sé. Bueno, ja es veurà. Jo veig bé, perquè són dos menys experimentats. No va funcionar el duo, va funcionar el duo Baton amb Barrichello, que en teoria eren dues menys, bueno, dos corredors bastant experimentats. No sé si funcionaran aquests, encara amb més qualitat, diguéssim. El problema potser que té Kimi Raikkonen és que acusat, segons diuen el paddock, acusat, segons diuen el paddock, és que sempre copia les coses del rival, en aquest cas. Llavors, clar, veurem, buscar un noi jove, però jo penso que d'aquesta manera Ferrari va molt en sèrio de cara al campionat de marques, sí, que és un objectiu clar sempre per la marca de Maranello, i veurem, perquè el que dèiem, Luca Cordero di Montezemolo, el jefe de Ferrari, deia que no, a més, si anem a, que no volia dos galls en un mateix galliner. Des de 1954, des de 1953 que Ferrari no tenia dos galls en un galliner. Jo veurem. El que dic és que des del 2007 que Ferrari no guanya cap mundial. I a més, no guanya cap mundial un motor Ferrari. Renault en la guanyat moltíssims. Parlava amb un amic que deia que el gran secret de Red Bull és el motor Renault. És correcte. L'any que ve, que mirar, perquè amb la nova normativa dels motors tot estarà molt més igualat i veurem, perquè Ferrari és el primer fabricant del món en motors. Llavors, perdoneu, llavors, dir d'això també que molta gent, doncs, creu que això pot ser la possible sortida per Fernando Alonso. Jo sincerament no ho crec. Vist el que es va veure diumenge, Fernando Alonso se l'estima moltíssim els tifosis. És que ell és el millor pilot de graella, no hem de negar. Sí, més no podem dir que és el més regular, seguríssimament, perquè amb un cotxe que no està al nivell dels altres, sí que està dalt. Parlem una miqueta d'aquest Gran Premi. Sí, bueno, doncs va, diguéssim, va començar un Gran Premi que en teoria no era a favor al Red Bull. No era favorable al Red Bull. Però ara Red Bull ja té velocitat punta. Ara ja ho tenen tot. Ara ja ho tenen tot. I tenen un enginyer que la veritat marcarà història, sí, també, sí. Adrian Newey. Doncs va començar i d'entrada ja el sortia 5è i d'entrada ja es va ficar per davant el Vettel. I fent la seva carrera. Sí, i els de davant van fer tap. L'Alonso va haver d'anar avançant a gent, però clar, quan ja anava segon ja el tenia a mig món de diferència amb el Vettel, clar, la cursa va ser. I encara quedant, per tant, sembla, podríem dir, estocada de Sebastián Vettel, sí, i Red Bull a casa de Ferrari. Només va ser salvat, per aquest cas, per la segona posició de l'Asturià Fernando Alonso. És que el Fernando Alonso és molt bo, perquè el Felipe Massa és un bon pilot. I tot i ser un molt bon pilot amb Ferrari, que fa 600, 700 llocs. I Felipe Massa, que el Gran Premi de Brasil durà el seu últim Gran Premi. Sí. Qui sap, sí, de la Fórmula 1. Tenim alguna cosa més en quant a aquest cap de setmana passat? Sí, bueno, les motos, que tornaran aquesta setmana, però hi ha notícies noves durant la setmana, que Maverick Viñales i Salom, els dos favorits per guanyar el Mundial d'aquest any a Moto3, fitxen per l'equip de Sito Pons a Moto2. Bueno, o sigui, ja tenim candidats al títol per l'any que ve a Moto2. O sigui que hi haurà bastanta guerra. Llavors, en MotoGP, l'Espargaró, el germà petit de l'Espargaró, no, el mitjà dels Espargarons, fitxa per MotoGP a l'equip del Crutchlow, però el Crutchlow marxarà a Ducati, o sigui que no podran coincidir. I en declaracions va dir que li sabia molt greu no poder coincidir amb el Crutchlow, perquè és un molt bon pilot i tenint un motor satèl·lit va cinquè al campionat, o sigui, superbé. I bueno, ja veurem com li va amb el seu germà, no ha tingut mai la sort de tenir una bona moto, però bueno. Molt bé, Jaume. De moment ho deixem aquí. Bueno, llavors l'Elias, que se'n va a Superbikes. Sí, això en parlarem més tard. Deixem aquí perquè ens demanen pas des del paddock instal·lat al passeig Riera de la Sala. Josep Genescà, bon dia. Hola, molt bon dia. Digue'm, Josep, en qui estàs ara? Bé, doncs ara en aquest moment anàvem el president, s'ha hagut de sortir en un moment ara cap allà, però bé... Deu estar moltíssim sol·licitat al president, i també li deuen dir... Josep, deu estar moltíssim sol·licitat, el president, no, deia. Ara ve cap aquí, m'ha dit que que li interessava molt de parlar i ara, doncs, ara ve cap aquí i amb ell parlarem. El que passa és que l'estan cridant per tot arreu. Josep, imaginem que els pilots a hores d'ara deuen estar passant les verificacions, perquè de les 12 a les 6 era prevista ja l'inici de les verificacions administratives i tècniques. Que recordem, les verificacions administratives i tècniques, que molta gent també pregunta, estan situats davant mateix de la biblioteca, a la zona que està tancada, vallada, és on es faran les administracions tècniques i administratives, que no és res més que la inspecció dels comissaris, doncs, per homologar que les motos estiguin correctament homologades i correctament tot el seu lloc i com han d'estar sobre el reglament per poder participar demà. Doncs sí, ara veiem... a veure... Doncs sí, ara estem amb en Rossend Soler. Rossend Soler és el president de la de Motoclub Baix Berguedà i bé, com us dèiem, doncs, estem amb en Rossend Soler. Rossend Soler, que està convençut de que aquesta prova és única i a més que té, bé, que avui serà un dia excel·lent, però demà encara ho serà més. Bé, bon dia a tothom i un cop més, doncs, agrair-vos a tota la gent de la vila de Porreig que tingueu la paciència i la benevolència de tenir-nos aquí a tota la gent de la moto aquest cap de setmana. Com deia el Josep, doncs sí, esperem que serà tot un èxit. La gent que baixi, que s'acosti, que vagi al passeig, podrà veure la parada que hi ha. Pensem que amb els dies que corren, amb els temps que estem vivint, doncs és un èxit tenir més de 200 corredors, tenir tots els equips oficials nacionals amb els millors pilots o les millors motos aquí a la vila de Porreig, i que si el temps ens acompanya, doncs jo crec, estic segur que amb tot l'esforç i treball i il·lusió que hi posem, doncs serà un èxit rotund aquesta prova. Rossend, per on estem ara de la prova? Situem-nos. Doncs bé, hem donat el tret d'inici el dilluns passat amb la presentació i dijous i divendres amb l'arribada dels equips oficials i els pilots que van arribant d'arreu d'Espanya i del nostre país, i s'estan ubicant aquí al parc tancat. Les autocaravanes, remolcs, les carpes passen per l'oficina de carrera a recollir el seu sobre, quan tenen el dorsal, quan tenen el recorregut, quan tenen la seva documentació pròpia de cada pilot, i d'aquí van a les verificacions tècniques. Allà se'ls vigila la sonometria, la moto que no passi dels decibels que hi ha establerts, se'ls marca, se'ls senyalitza en pintura uns punts determinats de la moto que no poden ser substituïts, tub d'escapament, motor, xassís, tota una sèrie de parts de la moto que no poden canviar el corredor al llarg de la carrera, i un cop passat això, entra la moto al parc tancat. El parc tancat que tenim a la plaça de les Arcades, ben bé sota de l'Ajuntament i de Ràdio Porreig, i allà la moto romandrà tancada fins demà al dematí a les 9, que donarem inici a la prova amb els primers dos pilots. Demà a les 9 en punt aniran sortint de dos en dos els pilots de l'enduro del 2013, d'aquesta prova del Campionat d'Espanya i Campionat de Catalunya d'enduro. Una prova que realment és importantíssima, donat que s'han trobat també unes zones excepcionals, no? El país, la terra que tenim és afortunada pel món del motor. Tant la gent del trial, de l'enduro, l'àrea del motor del Berguedà, amb el circuit de motocross que tenim, doncs estem reconeguts i ens coneixen arreu del país i a l'estranger, doncs per això, perquè tenim un país perfecte per fer qualsevol especialitat off-road del món del motociclisme. Avui, Rossend, celebrem aquí a Porreig aquesta efemèrides, una efemèrides que, a més, ha involucrat a moltíssima gent. Doncs una prova d'aquest nivell, d'aquesta envergadura, només la pot organitzar aquella entitat que és capaç de saber entendre's i de saber col·laborar amb moltes altres entitats que hi ha. El que vol dir que el municipi de Porreig s'ha volcat amb nosaltres. Gent del Séquia, gent aficionats al trial, la gent del BTT, el jovent de Casserres, vull dir, tot el que és entitats que es dediquen a altre esport, el dia d'una prova d'alt nivell, és necessari i és obligatori perquè puguem tenir una bona cursa. En aquest moment passem a 152 voluntaris per organitzar aquesta prova. Vull dir, us acabava de dir que tenim 205-206 corredors i més de 150 a organitzar i intentar que la cursa sigui un èxit. Segur que serà un èxit. I entre els corredors tenim gent, per exemple, que gairebé venen, no per compromís, però perquè hi volen ser, com el Marc Coma. Bé, el Marc Coma, a part de ser un pilot de la casa del país, el Marc Coma va néixer amb el Motoclub Baix Berguedà, i el Marc Coma, encara que sigui un campió del món i una gran figura, la figura més gran que hi ha en aquests moments en el món dels raids, doncs es troba en aquest moment en plena preparació del Rally París-Dakar. Com bé sabeu, doncs els problemes que hi ha a Egipte han fet que el Rally Faraons, doncs, que ell hi hagués anat perquè puntuava per la Copa del món de raids, doncs s'ha suspès. Què vol dir? Doncs que tenen que canviar una miqueta la planificació i els seus hàbits d'entrenament, i ha cregut oportú doncs, que l'enduro de Porreig per ell li pot anar molt bé amb aquesta preparació del nou Dakar 2013-2014. Rosent, continuarem parlant, continuarem seguint aquest ratll tant avui com demà. Josep, sí, Josep, sí, m'agradaria demanar-li al Rosent. Sí, demà mateix, un moment. Rosent, bon dia. Rosent? Endavant, mana'm. Bon dia, Rosent. Veiem moltíssima explotació a l'especial extrema. Ha rebut molt bones crítiques, i tu mateix deies que era una de les més difícils del Campionat d'Espanya. Els pilots t'ho han dit així o ho sents rumorejar? Els pilots en aquests moments em diuen d'altres coses, no gaire mates. A l'acabar en parlarem de la dificultat, de l'espectacularitat i del que ha estat aquesta crono extrema. Llavors, el que sí, els pilots que tenen molt nivell, doncs la veuen factible, divertida, maca. Els que estan allà entremig comencen a apretar l'estómac i els que van a darrere apreten una altra cosa, perquè saben doncs, que allò és un repte difícil. A tots s'agrada, vull dir, a tots aquests pilots tenen el morbo d'aventura. Allà on passen els bons, doncs de voler intentar-ho, voler-ho provar, però hem de tenir en compte que demà és una carrera, i és una carrera que uns doncs ho puntuaran pel nacional o pel català, i entre els nervis, la pressió, el públic que anirà allà a animar-se i tot plegat, doncs tot va afegint granets de dificultat amb aquesta especial. Però jo crec que la gran majoria acabaran, disfrutaran, es divertiran i, com sempre, doncs, ens vindran a felicitar i marxaran contents. Esperem que sigui així. Doncs bé, Albert, el que farem, si et sembla, ara és... Rosent, em sents? Tenim problemes ja de mòbils, de telèfons. No, encara et sento, Albert. Rosent, el que també volia comentar, que moltíssima doncs, gent ens ha comentat a nosaltres, i tampoc som massa del tot tan aficionats i tan experts, és que els pilots tenen un control horari per arribar al tram, o és sortir, fer tram, assistència i especial extrem? No, mira, el pilot a les 9 del matí surten els primers, com us deia abans, uh-huh. Passaran aquí el passeig, agafen el seu control horari, la seva targeta que tenen de ruta, i quan arribin abans d'entrar a la primera cronometrada d'allà del Roseret, tenen el control horari. Fan un tros més de ratlli i arriben al tram cronometrat de Fonollet, on hi tenen assistència mecànica, refueling, que vol dir benzina per les motos, passen el control horari i entren al tram cronometrat. Quan surten del tram cronometrat, enllacen-hi amb el ratlli, acaba el Clot de l'Alba, passen per dintre Porreig i arriben a Periques, passen un altre control horari, entren a la seva cronometrada extrema i baixen cap aquí al parc tancat. En el moment que tornen a sortir del parc tancat, comencen la segona volta i tornen a passar per un control horari, i així els que tenen que donar dues voltes senceres o els que tenen que donar tres voltes senceres. Quins serien els pilots que han de donar dos voltes i tres? Perdona'm, que no. Els pilots que han de donar dues voltes, com deies, quins serien els pilots que han de donar dues voltes? Sènior B, sènior C, veterans, fèmines, la gent que per edat o per nivell doncs, no el té tan gran, amb dues voltes en tenen més que suficient per recordar el nom de Porreig durant una temporada llarga. I la resta de tres voltes, oi que sí? I la resta, doncs, per això van amb categories, motos, i tenen un nivell més alt, doncs a patir una mica més. 3 voltes, 3 trams, 3 cronos, 3 especials i anar-hi. Recomanaries a tota la gent que no és massa aficionada que hi anés d'hora als trams? Mira, recomanaria que la gent a una hora o altra es deixés caure aquí baix al passeig, al paddock, donés una volteta i veigués l'ambient que hi ha, la moguda que s'ha muntat aquí a Porreig, que és espectacular. Llavors pot agafar el cotxe, pot pujar a la carretera de Porreig fins a Casserres al mateix temps que es faci la prova de les selfies, serà de sentit únic. Important, serà això, correcte. Pujar de Porreig fins a Casserres, anar cap al Roseret, a Fonollet, quan ho hagin vist tot, tornen cap al Cruce del Lledó, d'allà els desviaran a Casserres, baixar a Gironella, la rotonda cap a Porreig, i sortir ben bé al costat de Periques. I llavors poden veure la de Periques i tornar a empalmar aquí baix al passeig. Vull dir, poden anar donant aquesta volta i poden anar seguint els trams. Pensa que és tot seguit, amb 200 corredors, el moment que surt l'últim corredor, als 5 minuts entrarà el primer corredor que ja haurà donat una volta. Vull dir que està tot contemplat perquè el primer i l'últim no s'atrapin a la sortida i sigui lligat, que es vagin veient motos i hi hagi una continuïtat d'espectacle, els trams i la crono i el parc tancat. Molt bé, doncs. Fantàstic. Amb la teva explicació esperem que la gent doncs hagi pogut entendre una mica més, sobretot aquella gent que no és tan experta. I, bueno, Josep, seguim pendent de protagonistes, eh? Exactament, mirarem a veure si trobem algun pilot. Gràcies. D'acord, molt bé. Abraçada, fins després. Doncs, com ens deia el Josep, hem d'estar allà, hem d'estar aquí, estem a tot arreu. Estàvem acabant la primera part del motor mini, podem dir que és mini perquè serà mini. I ara, doncs, si us sembla, abans de parlar del Rally d'Avià, doncs tenim el Josep Sunyer, que ens està esperant a l'altra banda del telèfon. No hi és el Josep. Bueno, doncs, de mentre, si vols, digues mentrestant... El Toni Elias, el campió de Moto2, del Mundial de Moto2, deu fer un parell de temporades, ja. No, 3 temporades, que ha fitxat per l'equip Red Devils Roma d'Aprilia. Dic que, bueno, segurament això és com el Checo, una segona opció per tornar a ser aquell pilot, no? 2 pilots manresans, eh? Sí, sí, jo penso que... un de Manresa i l'altre de Sant Fruitós. Jo penso que guanyarà un Mundial. Per cert, dius també, ja que hi som ara, doncs així ens ja ho matem, que el Carles Checa va estar de molt mala sort ahir, va caure i es va trencar l'escafoides. Ja portà una mala temporada. Sí, no, des que va guanyar el Mundial estava en decadència, jo penso. Sí. I es va trencar l'escafoides i no, és que tenim un cap de setmana, de veritat, eh? I a més, doncs no podrà participar en tot el cap de setmana en el Gran Premi de Turquia. Parlant de lesions, el Luis Salom, actual líder del campionat de Moto3, avui al matí ha caigut i ha tornat a caure. Ha marxat coix del circuit. Aquest té molt mèrit també, perquè portava uns grans... havia caigut guanyant i a més torna a caure, eh? Omar Márquez 2. Omar Márquez, potser sí, eh? Potser sí. Temps al temps. És més, com en diríem... És més elegant el seu córrer de Luis Salom. El veus més elegant. El Márquez és més agressiu, ja el veus d'entrada, però és més el Salom és més elegant. Sí, i sempre espera el final. Espera el final quan és que tots... sempre són els mateixos. Els dos petits, el Rins i el Márquez, el Viñales i el Salom. I sempre estan allà. I el que és més llest es fica davant. Bueno, és que el que dèiem, estem vivint una temporada de motociclisme espectacular en Moto3. Moto2 no tant, tenim el Pol allà una mica així. Però el MotoGP és realment espectacular. Ja sigui els lliures, els oficials, el... Tot. Catalans, no, moltíssims. Sí, jo penso que... El dia que ens independitzem, jo no dic res més. Ho deixo a l'aire, No, però és veritat, perquè està fent un super bon treball el Millor Zamora. Per nosaltres. Ha pujat uns grans talents com a Marc Márquez. El Millor Zamora ens ha portat probablement el que pugui ser el millor pilot de la història del motociclisme. Doncs espereu-vos perquè a baix també en pujant de molt bons. Sí. El Marc Márquez també ha quedat 13 al principi, doncs en pujant de bons, que Déu-n'hi-do com seran. I com deia el Rossend Soler l'altre dia, a veure, tenim... el car de Sant Cugat, que psicològicament doncs amb aquests pilots els mentalitza moltíssim. I no només en motociclisme, que hem vist amb la Laia Sanz, que hem vist hasta en futbol amb el Barça, amb el bàsquet, amb el trial. Recordem que podrem tenir els millors pilots del món i possiblement el que serà el millor de la història també aquí a Cal Rosal. Sí, és que estem de moltíssima sort. I ara potser sembla que sí. Toni Bou vas dir, oi? Toni Bou, el pilot de Piera. És de Cal Rosal? No, de Piera. Vindran també organitzat pel Motoclub Baix Berguedà, ja en parlarem d'aquí un 2 mesos, a Cal Rosal a fer el campionat d'Espanya de trial, que també evidentment quasi segur que guanyarà. Sí. Com us deia, també tenim un racó a part de l'especial motor, tenim un racó doncs pel futbol i avui el futbol des de lluny ens en parlarà el Josep, el director i conductor d'aquest programa. Josep, Bon dia. Hombre. Hombre, Josep, què tal? No se sent la No se sent la platja, de fons. No se sent la platja, de fons. No se sent la platja. No estem a la platja, Albert. Ah. Estem una mica a l'interior. Estem... Aviam si es toca una mica allò de la tramuntana. Ara hauries de posar la cançó, Joan. Josep, aquest cap de setmana no hi ha gaire activitat. Em sents? És que aquí també tenim molts problemes amb el telèfon, Josep. No sé què ha passat al paddock, tenim molts problemes per connectar amb el Josep Genescà, que ens està portant protagonistes. Deia que aquest cap de setmana no tenim massa activitat de futbol a la comarca. No hi ha massa activitat de futbol aquí a la comarca. Tenim els partits del grup de la quarta catalana, els de la tercera catalana, els de la tercera catalana, els de la segona catalana i els de la primera catalana. Tots pel que fa a la segona jornada, ja. Vam començar la setmana passada. Diguem que amb sort diferent, es va escaure un derbi, que jugaven dos equips berguedans, es va emportar el Porreig amb la seva bèstia negra, que era el Gironella B, que va perdre els dos partits de la temporada anterior. Llavors, el primer partit van canviar les tornes i el Porreig va endur la victòria per 0-3 al camp del Gironella B. I si vols et dic els equips, els partits que hi ha per aquesta setmana. Sí, home, i tant. Però tothom està esperant-ho, eh? Se'm sent bé o què? Se't sent perfecte, Josep. Ara li direm al Joan que ens abaixi una miqueta aquest to de música. Molt bé, apa. Vale. Doncs això, escolta, doncs la tercera catalana, grup 7, segona jornada. Tenim un partit per avui, que és el Castellbell i el Vilar Club Esportiu i Olvan Club Esportiu. Olvan també va guanyar el seu primer partit. Doncs aquest partit jugarà a la pista esportiva municipal Castellbell i el Vilar i l'àrbitre serà el Raül Venegas Cárdenas. Aquest partit es jugarà, com dèiem, avui a partir de 4:45. Un altre partit d'aquesta tercera catalana és el Club Esportiu Correig, que jugarà el seu primer partit aquí i debutarà aquesta temporada aquí al municipal. És inici de Lliga, Josep? Sallent, digue'm. És inici de Lliga? Bueno, diguem a casa sí. A casa sí, o sigui, es va fer un partit a fora i un partit ara a casa. Sí, senyor. Correig Club Esportiu, Sallent Club Esportiu. L'àrbitre serà Jaume Tutu Saus Carvajal. Aquest partit es jugarà demà a partir de 4:45, com dèiem, aquí al municipal. I l'últim partit que ens tenim d'aquest tercera catalana grup 7 és el Castellnou Unió Esportiva i Gironella Club de Futbol Atlètic B. El camp que jugarà serà municipal d'Esports i Isaac i l'àrbitre en Sergi Martínez Martínez. Aquest partit es jugarà també avui a partir de 4:45. Anem a la segona catalana, grup 4, també segona jornada, partit per demà a partir de les 12 del migdia, Sant Quirze de Vallès Futbol Club, Gironella Club de Futbol Atlètic, el camp municipal Sant Quirze del Vallès i l'àrbitre Miguel Ángel Moreno Villaécija. I pel que fa a la primera catalana, grup 1, segona jornada, va començar perdent, precisament estem molt a la vora del camp on van perdre, a Peralada. L'equip de l'Avià, doncs aquest partit et jugaran avui a partir de les 5 de la tarda, però aquí hi havia Avià Unió Esportiva, Canyelles Club Esportiu. L'àrbitre serà el senyor Lluís Bruner López. Això pel que fa al futbol. Tinc una coseta de la quarta catalana grup 1 que comencen tots pel que fa aquí a la comarca del Berguedà, comencen la setmana vinent, a partir de les 4, sabem l'horari, i em fa gràcia dir aquest només, perquè començarà amb un derbi i és precisament a Casserres. Carai, amb un derbi ja directament. Perdona? Et deia, amb un derbi ja comencem. Sí, amb un derbi també. Vam començar també la tercera catalana amb un derbi, el Gironella B. Porreig. Doncs carai, la quarta catalana també començarà amb un derbi molt especial. Jo crec que serà inèdit, perquè començarà l'equip jo crec que és nou, l'Avià Unió Esportiva B, que jugarà al camp del Casserres. Això serà el dia 22, aviam, 14-17, suposo que serà dissabte a partir de les 4 de la tarda. Sí, dissabte. Però ja en parlarem la setmana vinent, d'aquest derbi. No sé com feia gràcia, perquè la Unió Esportiva Avià B, no, em sembla que no havia tingut mai cap equip B. Doncs això, em feia gràcia. Després tenim el futbol ja s'acaba aquí, i tenim un partit del futbol sala, primera divisió femenina, primera jornada, el futbol sala Gironella, que jugarà a Navalcarnero, potser a Navalcarnero. Aquest partit també jugarà la setmana vinent. També començarà la temporada la setmana vinent el futbol sala Gironella femení. I pel que fa al bàsquet masculí, sí que tenim un partit de bàsquet, a la primera catalana grup 2, primera jornada, partit per demà, a partir de 5:45, Inforber Bàsquet Berga i Bàsquet Ateneu Montserrat. Això és el que seria tot a l'agenda extraesportiva, diguem, perquè aquest cap de setmana aquí Porreig, aquí com sí, sí, aquí Josep, anem coberts de motor, eh? Ja no només tenim el motor d'aquí a la comarca, sinó que a més tenim un internacional, també tenim el Gran Premi de Motociclisme, el Rally d'Austràlia, que Sebastián Ogier està a punt de convertir-se en campió del món. Vull dir, tenim tantes coses aquesta setmana motor que la setmana que ve no ens ho treparem. Albert, això amb permís des de Sant Marino, quasi podríem dir el Mundial del Motor aquí a Porreig, eh? Sí, quasi bé, perquè escolta, sí. Sí, sí. Moltes motos, m'han dit molta feina i... Moltíssima, has de pensar que també fa molt goig. És que jo m'agradaria remarcar-ho, és que moltíssima gent encara no sap d'on surten, perquè fan això, que sàpiguen que els equips agafen el passeig Riera de la Sala perquè necessiten espai, doncs, per, evidentment, les assistències dels pilots, de les motos, i evidentment, clar, és que hi ha més de 152 corredors, per tant, necessiten molt espai. Fa molt goig, Josep, molt goig, i la gent esperem que es volqui, eh? I tu, doncs, que acabis de passar un bon dia... Escolta, Albert, com dèiem, aquí està, el bon dia es veu bé, eh? El cel està pràcticament despejat, no es veu, bueno, hi ha algun núvol així espontani, que crec que deu ser totalment, amb uns 30 graus de temperatura, crec que totalment deu ser al revés d'aquí Porreig, no?, que organitzant aquesta prova del Campionat d'Espanya d'Enduro, organitzada pel Motoclub Baix Berguedà, deu estar, si no plou, un de ploure. No? Doncs mira, no, avui curiosament el dia està impecable, eh? Ha començat núvol, sí. Ha començat allò nuvolat i emboirat i sembla que problemes, però no, avui el dia està impecable i ara, jo deia demà, aviam demà si plou, esperem que no, perquè es convertiran en uns especials, en uns inferns, no pas en unes especials, eh? Doncs bueno, Josep, la setmana que ve t'esperem aquí... perdona, ja m'estan demanant pas des de baix... M'estan demanant pas des de baix al paddock que tenim protagonistes. Josep, et deixo, Albert, que acabis de passar un bon dia i, bueno, ja ho saps. Salutacions a la gent de Tap Esport, eh? Molt bé, Josep. Tap Esport, especial motor aquesta setmana, eh? Vinga, ens veiem. Que vagi bé, adeu. Doncs anem cap al paddock. Mariona, Josep, anem cap al paddock altre cop on tenim el Josep Genescà amb protagonistes. No, ja no el tenim, l'hem perdut. Això que fins ara anava bastant bé la senyal telefònica, eh? Això que vol dir que estem en una nova secció. Ja arribarà, Mariona, ja. Avui, et parlaràs de motor, Mariona, també? Avui de motor no exactament. Oh, però... ja no hi faltava això avui, eh? Però parlaré de sedentarisme. Ja el tenim en línia. Josep, bon dia de nou. Josep? Josep, bon dia de nou? 107.3. Sí, 107.3, Josep, bon dia de nou. Poseu la ràdio. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia. Bon dia des d'aquí, des del paddock de Usbarna, no? Des d'Usbarna. Usbarna. Uh-huh. I estem amb el pilot de casa nostra, un futur campió, dèiem que seria el futur campió del món, així ho esperem, que és el Josep García. Josep García, que... Hola, Josep, què tal? Hola. Escolta'm, a tu estàs aquí al costat d'aquesta moto... La moto que anirà amb el dorsal 105, eh? Sí, sí, sí. Explica'm les característiques que té aquesta moto. Com és aquesta moto? Què és? El Husqvarna 125, i té la preparació de motor que he triat jo, perquè hem provat diverses posicions de tot, i es prova tot, i quan t'agrada doncs ja la prepares per la carrera, i llavors la moto, bueno, porta preparació, un escape, tot una mica. Una moto que sembla nova, eh? Sí, bueno, quan... Que la feies cada vegada que surt, o què? No, cada vegada que correm al Caminat d'Espanya sempre la deixen com nova. Això és com nova, jo aquí veig que és impressionant, això. Sí, la deixen impecable. I quan entrenes també ho fas amb aquesta moto? O fas... No, aquesta moto només la puc agafar pel Caminat d'Espanya, per fer entrenar, per córrer que des d'aquí a Catalunya aquesta moto no la deixa enfocar. Com veus aquesta prova de Porreig? Bueno, la prova la veig bé, a veure com el temps i tot això, però pinta bé, l'estat guapa, el terreny normalment està bé, i a veure com va... I tu estàs especialitat, estàs una mica intrigat, però sobretot content per l'extrema, eh? Sí, l'extrema és molt guau, perquè hi ha parts de tot, hi ha parts de crono, d'herba, bueno, una de crono, després una mica extrema, i a la crono hi ha herba, llocs sense herba, també que hi ha una terra molt bona, i a l'extrema hi ha una pedrera, i hi ha zones de pedres, una mica difícils, però que crec que es podran passar bé. Doncs escolta, Josep, veiem que tens feina, ara què toca, dinar? No, ara em toca agafar la moto així una mica amb el casco i anar a provar aquest expertillo. Aquesta? Sí, esplèndol i tot. Després ja el parc tancat a fer les verificacions i que tot estigui puesto i fins demà. Doncs escolta, que tinguis molta sort i demà podem veure el pòdium, eh? Moltes gràcies. Vinga, doncs companys, això és tot des d'aquí, des de Usbarna, aquesta, doncs aquí al paddock d'Usbarna. Molt bé, doncs Josep, esperem protagonistes. Ja, si ens pots portar el Marc Coma, que ens agradaria parlar-hi també, o l'Ivan Cervantes. Ara sí ho trobem. Aquests costarà més perquè estan bastant amagadots, eh? Molta això sort per trobar-los, doncs. Ja és com un paddock de Fórmula 1, eh? Fins ara. Moltes gràcies. Fins ara. Adéu. Doncs dic que també ara ha marcat la dificultat de l'especial extrem, eh, el Josep? Sí, sí, sí, és el que deia el Rossent, que alguns ja li explicaran com. Anem a la segona part de la publicitat i tornem. Primer farem la secció de la Mariona. Ui! Que està ansiosa. I després ja parlem ràpidament del Rally de Vià, que ja portem 3 trams. Fins ara. Residència Sart, Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Les nostres ofertes no se'n van de vacances. Tens televisió per cable? Si és així, escolta. Ara pots tenir televisió, telèfon i internet a la mateixa companyia i a uns preus reduïts. Telèfon sense canviar de número per 10 euros al mes i els jubilats, 8. Internet amb velocitat de 2 megas reals i 17 euros al mes i telèfon més internet sols per 26. Són temps d'estalvi i cal aprofitar-ho. Tecnocolor t'ho passa fàcil. Estalvia fins al 60% a la teva factura actual. I si no tens televisió per cable, nosaltres et facilitem aquesta gestió. Informa't sense compromís trucant al telèfon 93 838 1063 o visita'ns a Serviçó. Som distribuïdors oficials a Porreig de la televisió per cable, telèfon i internet. Aquesta oferta és vàlida fins al 23 de setembre. Bonjour. Serviçó. Il·luminació espectacular. Serviçó. Sonoritzacions. Serviçó. Discoteca mòbil. Serviçó. Lloguer d'equips de so. Sonoritzem festes majors, fires, concerts. Amenitzem casaments, festes escolars, banys d'escuma. Organitzem la festa a mida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Serviçó. 93 838 1063. Colònia Pons, Porreig. Fira Mercat a Porreig. Tots els segons diumenges de mes, Fira Mercat a Porreig, als carrers Llobregat i Major. Organitza Ajuntament de Porreig i col·labora també la UBIC, la Unió de Botiguers i Comerciants de Porreig. Esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. El 107.3 de la FM. La primera emissora del Berguedà. Mariona! Avui en aquest especial Cap Esport Motor no ens podem deixar tampoc de la Mariona, perquè la setmana passada pobra també ja va tenir una molt poca aportació al programa. Aquesta setmana sí que li volem donar més temps. Per tant, Mariona, quan vulguis, amb la teva secció. Bé, doncs aquesta secció l'he dedicada al sedentarisme. Mariona, perdona, Mariona, t'hem de tallar. El Josep Genscà ens demana pas a baix al paddock i a més està amb un pilot important, un pilot que ens ha donat moltes alegries. Mariona, m'imagines qui és? El Marc Coma? Esperem que sí. Josep, bon dia. Jo sóc el director, però puc trencar tots els programes. Josep, bon dia. Bon dia, Josep. Josep, bon dia, bon dia. No trenqui bon res, de moment no trenqui res. Que sí? Sí, de moment no trenqui res. És que aquí la gent diu, tu ets el director, jo sóc el director, però no puc trencar els programes. Hi ha d'haver, eh? Ho ha d'entendre, això. Vinga, Josep. Estem amb Marcova. Marcova el tenim aquí perquè és de casa, però no perquè és de casa, sinó perquè un ocellet ens ha dit doncs, que aprofita per preparar-se doncs, per anar al Ràdio per dir de casa. És així, no? Bueno, de fet, jo, els meus inicis venen de l'enduro, no? I fa molts anys que no participo en una carrera de campionat d'Espanya d'enduro, però el fet de que és aquí al prop de casa, Porreig, Casserres, Fonollet, on molts amics tinc aquí, doncs jo crec que, bé, tot i que el meu objectiu no és aconseguir un gran resultat, però sí que participar i d'alguna manera recolzar aquesta iniciativa tan, tan bona, no? És la primera vegada que es fa Porreig, què et sembla? No, jo crec que pel que he pogut veure, es nota que hi ha un treball molt important darrere, no? Una organització, ha preparat unes especials, es veu un rally molt treballat i això doncs, té tots els números perquè demà sigui un èxit. Bé, hem de parlar de tu, hem de parlar doncs, del Rally per Ons. S'ha hagut d'aplaçar, si no vaig errat, i ara doncs, queden nous projectes, no? Sí. Com bé deia, doncs, Faraons era l'última prova puntuable pel campionat del món degut a la situació política i social que hi ha a Egipte s'ha doncs, tingut que suspendre el rally Faraons 2013 i dins del calendari del Mundial d'aquest any doncs, han canviat el rally dels Faraons pel del Marroc, és a dir que bueno, haurem d'esperar a Marroc a veure el resultat de Marroc per saber si podem ser campions del món per sisena vegada o no. I després esperem doncs, el 2014 poder tornar a córrer a Egipte, sobretot perquè això significarà doncs, que la situació del país és més favorable i tot està tornant a la normalitat. Quines diferències hi ha amb aquests ratllis? Bueno, els ratllis són cadascú té la seva particularitat. No? Egipte és un desert molt obert, amb molta sorra, molt ràpid. Marroc és el Marroc el coneixem potser una mica més, amb molta pedra. També hi ha una part de dunes, però molt més reduïda. I bé, i cada ral·li té la seva particularitat, no n'hi ha cap de fàcil, ni molt menys. Escolta, tu, Marc, avui no has vingut només a participar, que el podrem veure amb el número 8, sinó que, a més, tens aquí uns joves doncs, que estan fent escola, eh? Bueno, ja fa uns anys que vam iniciar el projecte del Junior Team, que és, sobretot, doncs, ajudar a formar pilots joves que volen iniciar la seva carrera. El món de l'enduro, del motociclisme, no és un esport que pugui estar tan estructurat com pot ser el futbol, que de seguida doncs, saps a quina divisió has de jugar, tens entrenadors, vulguis o no, doncs, t'ajuden a que vagis creixent com a esportista. No? El món de la moto hi ha un buit i nosaltres vam intentar complir. No? Bé, tenim dos nois joves amb molt bona projecció, com és l'Armand Moleon i el Kirian Miravet, i bé, i mica en mica doncs, van cremant etapes i els intentem això, no? Que cada etapa que cremin doncs, que la facin en una bona direcció. I bé, hem de parlar del campionat d'Espanya. Suposo que l'Ivan deu ser un dels candidats, no? Sí, home, hi ha una inscripció molt àmplia i molt bona, no només de pilots estatals, sinó inclús internacionals també, no? Llavors, doncs, jo crec que és una molt bona oportunitat per veure un nivell increïble a córrer perquè no la tenim, no? Normalment aquesta oportunitat de veure tots aquests pilots en aquest nivell aquí a prop de casa, és a dir, que és serà un bon dia per gaudir de les habilitats de cadascú. Destaca'm una zona. Bueno, una és molt difícil, no? Jo destacaria, doncs, l'extrema d'aquí Porreig, que realment potser serà una de les parts més complicades, i després les dues especials de dalt a Fonollet, que crec que totes dues també serà una necessitat de la cursa. I tu, quan és la propera cursa? Com marxa? Jo la meva propera cursa és, com comentàvem, el Rally del Marroc, que és a mitjans d'octubre, i encara no tinc el planning quadrat de dies exactes, però m'imagino que sobre el 9 o el 10 d'octubre volaré cap al Marroc. Doncs, Marc, vola cap al Marroc, aconsegueix el campionat del món i torna. Gràcies. Josep? Josep? Sí? M'hauria de fer una pregunta al Marc? Ha marxat. L'han cridat ja és l'altre. Ha marxat. L'han cridat? Em sap greu, però l'han cridat per anar a dinar. Doncs no passa res, doncs que dini i vagi de gust, eh? Sí, que les 4 tenen verificacions els 20 pilots. Ja el tenen allà sentat, està allà, veiem que sí, l'han cridat. Jo vaig a veure si trobo l'Ivan Cervantes. Molt bé, Josep. Sents sorolls de cotxes de fons, també? Ara? Sentiu soroll de cotxes de fons? No. No sentiu soroll de cotxes? No, no sentim. Com que esteu immersos en un món que tot és motos i només senten motos, queden desapercebuts, eh? Però hi són, hi són. No, no hi ha. No. Molt bé, Josep. Molt bé. Fins ara. Doncs estic esperant a veure si arriba l'Ivan. Molt bé, l'Ivan, el Jaume Betriu, qui vulguis, el que trobis, eh? Vale. El que trobis, Josep, el que trobis. El Roger Ballús també, el Roger Ballús encara que no corri, que fa de marxa, també podem parlar amb ell, si què li sembla. El que pugui, Josep, si fins no, ara. Penso una cosa, demà també estarem aquí, eh? Molt bé, sí, correcte, ja ho estava recordant abans, però correcte. D'acord, Josep. Bueno, seguim, Mariona, sí, doncs, això, amb la teva secció, que ho hem deixat, Mariona. Això, avui he dedicat la meva secció al sedentarisme, perquè, i primer vull explicar una mica què és, no? Doncs bé, el sedentarisme és una activitat física o esport que consisteix en caminar a l'aire lliure, generalment gaudint de camins o senders marcats per tal de gaudir de la natura, els paisatges i els seus elements d'interès històric i cultural. Es considera que una de les formes d'excursionisme, que és una de les maneres de fer excursionisme o muntanyisme, oberta al gran públic que no necessita... A més a més, no necessita una gran preparació física o tècnica, i és a dir, que tots ho podem fer. Per tant, jo hi puc anar, si vull. No m'he de preparar 3 anys, sinó que ja hi puc anar. És accessible a tot el públic. El traçat dels senders eviten tant com podem les carreteres i camins asfaltats. I hi han, clar, els senders... Hi ha molta diferència de nivells, no? És a dir, que hi ha desnivells, que suposen ascensió a pics i muntanyes. Jo per què he decidit parlar d'això avui? Doncs perquè som una zona de muntanya, tenim molts senders, molts camins que sovint es coneixen pocs, i que està bé involucrar-se en aquest esport i practicar-lo perquè el tenim a l'abast. I com aquí en aquest text s'esmenta, pues que tots ho podem fer, o sigui, dintre de les nostres possibilitats i mesures, no? O sigui, tu pots dir, puc fer un sender, més o menys un recorregut de 10 quilòmetres, o ja, si vols anar més, pots fer de 10, entre 10 i 50, i ara en parlaré una mica dels tipus de senders que hi ha. Per exemple, a Catalunya existeixen diverses tipologies de senders senyalitzats. Per una banda, tenim els homologats per la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada, que estan classificats en 3 categories. Els senders de gran recorregut, que és de més de 50 quilòmetres, marcats amb franges blanques i vermelles. I després hi ha els senders de petit recorregut, que són entre 10 i 50 quilòmetres, marcats amb franges blanques i grogues. I després tenim els senders locals, els que normalment estan més a prop dels pobles i solem fer més habitualment, no? Els que segur que ens coneixem. Els senders que són de menys de 10 quilòmetres, marcats en franges blanques i verdes. Doncs per què parlo d'això de les franges, no? Doncs que sovint ho veiem quan anem a caminar i no ho sabem, no? Doncs que els tipus de franges diferents marquen els tipus de quilòmetres amb el qual està preparat aquest recorregut. Uh-huh. I després, bé, i en els tres casos, les franges en paral·lel indiquen la continuïtat del sender, i les franges creuades en X indiquen l'indicació equivocada, és a dir, que no és el camí que pertoca la senyal. La descripció dels itineraris i les seves característiques es recull en les anomenades topologies. Per altra banda, els no homologats, dels quals n'existeixen diverses tipologies, i aquí n'he marcat 4, que són les vies verdes, que es poden fer peu amb bicicleta, marcades amb senyalització verda, que això ja ho va determinar l'Agència Catalana de Turisme. I després tenim els itineraris senyalitzats pels parcs naturals, generalment és per recórrer a peu, marcats amb senyalització per la senyalització del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat. Després tenim els itineraris senyalitzats per l'Agència Catalana de Turisme, marcades amb senyalització altre cop verda. I després tenim les xarxes comarcals de senders, que ja tenen una identificació pròpia. Bàsicament sí, és això. Amb major dificultat, major, que diferent sí. Color. Sí, és a dir... Com el carat, bueno, aquella cosa dels cinturons negres... Sí, com el cinturó, eh? Bueno, és que jo això ho dic perquè jo no ho sabia, m'agrada molt anar a córrer a l'aire lliure i a vegades ho veig i no sé de què va. Mm. I doncs penso que és interessant tenir-ne una mica de bagatge cultural i això, a més, si vas a córrer i veus la senyal, ja saps que allò ja segueix i que té més o menys els quilòmetres que m'has esmentat abans, no? Uh-huh. Doncs ja, d'aquesta manera pots pensar si estàs més preparat o menys per seguir aquell endavant, camí, no? Uh-huh. I saps que allò que t'han marcat és una ruta preparada perquè tu la puguis fer. De vegades no veurem el que tenim, perquè aquí dalt tenim moltes coses i ens pensem que... I llavors marxem a fora i a mi toca maco, eh? I si ho tenim aquí. Sí. Exacte. Sí. Per exemple, l'altre dia amb les meves amigues vam anar al castell de la Sibila de Saga, que està en runes, només hi ha una cantonada del castell i hi ha molt poca gent que se'l coneix. Vam estar preguntant per la muntanya la gent que passava i ningú sabia on era. I ho vam trobar la ruta per anar-hi, que a més a més està molt a prop de Vilaformiu. I ho vam trobar en un llibre que tenia el pare d'una amiga meva a casa seva. Estava allà que no se'l mirava, saps? O sigui, que podem fer moltes coses, podem disfrutar del nostre entorn, de la nostra muntanya, dels nostres paisatges, on podem gaudir, ho podem fer, bueno. I no ho fem. Per tant, jo penso que és interessant parlar d'això perquè et dona a conèixer això, que és important, no? Després ens anem a França i diem que allà ho tenen tot senyalitzat, no? Doncs aquí, si ens en informem, també podem fer-ho. Molt bé, Mariona, doncs algun punt més que ens puguis dir? Bueno, bàsicament és això, no? I que hi ha senders aquí a Catalunya, marcats, i els que he dit, i tot arreu, Països Catalans, País Valencià, o sigui, està tot arreu tot això. I que ho podem fer. Per tant, si coneixes els d'aquí, també coneixeríem els de fora. Sí, estan marcats de la mateixa manera, o sigui que també podries fer-ho fora. Com un GR, un PR... És com un llenguatge, és un llenguatge, és com el llenguatge de les notes musicals, doncs és un llenguatge, això. Mm-hmm. Doncs molt bé, Mariona, fet aquest parèntesis d'on parlava el motor, ara anirem a tornem altra vegada a parlar del motor, ara no parlem de l'enduro, deixem de banda l'enduro, i anem a parlar una miqueta del ral·li de Vià, que passa també per aquí al costat de casa nostra. Sí. Eh? Bueno, el de Vià i també el d'Austràlia, allà els cangurs. Aquest hi parlem al final, aquest és l'altre. Eh? Ah, sí, i recomano molt anar a veure el castell de la Sibila de Saga, és preciós. El castell de la Sibila de Saga, on està situat això? Està una mica més amunt de Vilaformiu. Ah, doncs ja ho sabem, el cap de setmana que no sapigueu què fer... cap al castell de la Vila de Saga, passar-hi el cap de setmana o fer un pícnic. Sí, pot ser un pícnic a baix, que està tot preciós amb els arbres i tot. I més ara que ja hi ha... Sí, i segurament ara hi comencen a fer bolets, vull dir que... Sí, té moltes possibilitats. Bueno, anem a parlar doncs d'això que us deia, perquè tenim en marxa ja la 8a edició d'aquest Ral·li Open de Vià, que ha començat a primera hora d'aquest matí doncs, amb les seves verificacions tècniques, que com us deia al començament han tingut lloc a la plaça Avinguda Francesc Macià. És un ral·li puntuable per al Campionat de Catalunya de Ral·lis, Copa de Catalunya de Ral·lis d'Asfalt, amb coeficient 6 per l'Open Catalunya, i Trofeu Júnior de Ral·lis Prints d'Asfalt, i la Copa també de Catalunya de Regularitat Esport i Superesport, per tant, molts trofeus en joc. La 8a edició d'aquest ral·li Vià consta d'un total de 176 quilòmetres, dels quals 56 en 20 seran cronometrats. Està compost de 3 seccions que són dividides en 8 trams. El primer tram és Porreig, de 4 km cronometrats, Greugers, de 11 km 600, i l'últim tram és el del Gall, de 4 km i 20 metres. El tram de Porreig els pilots realitzaran, de fet ja n'han realitzat una, però realitzaran en total 3 passades. La primera ha començat, com us deia, a les 12:39, la segona passada per aquí Porreig serà a les 2:36 minuts el primer cotxe. És la que està, bueno, que començarà, bueno, que està passant ara. Sí, dintre de la segona, no, la segona secció començarà a les 2:36 minuts el primer cotxe, i una última passada de la tercera secció, que aquesta ja serà a les 4:39 minuts per la tarda, de la tarda. Per tant, tots aquells que vulgueu anar, preu atenció, 2:36 minuts la segona passada i 4:39 minuts la tercera passada. El tram de Greugers també realitzaran 3 passades, la primera ha estat a les 12:57, fa una horeta. la segona serà a les 2:57 minuts, just després de la de Porreig, i l'última passada i tancant el ratll serà a les 4:57 minuts de la tarda, mentre que el tram del Gall seran dues passades, a diferència dels altres trams, que són tres passades, seran dues passades. La primera ha set a les 13:25, per tant, nosaltres ara actualitzarem temps amb el Josep, que ha estat fins a l'última hora allà mirant els resultats per internet. La primera passada pel tram del Gall ha estat ara a les 13:25 i la segona serà a les 3:25, entremig al final de la segona secció. També que dius doncs, que és un recorregut molt compacte, molt semblant a l'any passat, i a part de la proximitat dels trams, doncs el primer dels 55 participants que prenen part en aquest ratll ja ha sortit a les 12 del migdia, direcció al tram, i arribarà a les 17:25 minuts de la tarda. L'entrega de trofeus serà a partir de les 20 hores. Entre els participants favorits també hem de destacar doncs, un bon amic d'aquest programa, com és el pilot de l'escuderia Gironella, Josep Maria Membrado, que, i el seu copilot Òscar Sánchez, que el torna, en aquest cas, a acompanyar per segona vegada, després del seu inseparable Josep Antoni Ribolleda. Bueno, també dic que el Membrado ha canviat d'escuderia. Correcte, d'escuderia, bueno, sí, de vehicle. Va començar amb Mitsubishi, em sembla. I ara està en Porsche. Amb un Porsche 911. Igual doncs, que l'altre favorit a guanyar aquesta prova, el Jordi Gaig, també amb un Porsche 911. Altres diguem, doncs, favorits a guanyar o tenir alguna possibilitat a guanyar aquest rally podrien ser Sellós. Perdoneu? Sellós. Tenim el president. Doncs vinga, anem en directe al rally. Sí, dorsal 37, el seu 338. Bon dia, Lluís, bon dia, sentim el dorsal 37. Ara mateix estem en directe, Lluís. Suposem que encara s'està acabant el tram de Porreig, la primera passada, pel que sentim. Hola, bon dia. Doncs el tram de Porreig està acabat i el tram de Graugers també. Ara ens queda la primera passada del Gall, que està en marxa. Diguem que el rally ja ha començat i hem fet gairebé la primera volta. Per tant, Josep, com et deia, un cap de setmana tenim a tope de motor aquí a la comarca. Voldria remarcar una cosa. Bueno, primer de tot, hi ha hagut alguna petita incidència en les verificacions, o tot ha sigut normal i finalment 55 vehicles han pogut prendre la sortida? Sí, bueno, al final són 56. 56. Hi ha hagut una comprovació dels comissaris tècnics d'última hora i tenim 56 cotxes en pista. D'acord. El dorsal 56, per tant, com que no hi ha el 13, senyor Raó, són 55 vehicles a la carretera. Sí, correcte, el 13 no hi és mai, quasi bé, esports, no està bé. Lluís, amb el tema de l'enduro, suposem, sí. Teniu algun incident en quant, perquè també devem tenir pilots que deuen voler inspeccionar el tram de l'enduro, hi ha algun incident, tens constància d'algun incident o no ha passat res? No, mira, vam parlar amb en Rosent, doncs del que seria avui, el que faríem cadascú, el que necessitàvem cadascú, i vam arribar doncs, a un acord que sempre és difícil perquè doncs, nosaltres hem hagut d'escurçar el tram de Porreig i ells doncs, han hagut de modificar la seva ruta per ensenyar els pilots al camp on es farà demà l'enduro. Però em sembla que els dos doncs, hem pogut fer el nostre tram i doncs, solucionar aquest tema. O sigui que amb l'enduro ens hem entès i jo li dono les gràcies a en Rosent doncs, d'això, d'aquesta col·laboració i d'haver pogut entendre'ns per poder fer aquest tram. El que dèiem ara, Lluís, estàvem parlant aquí doncs, en antena, tenim tres trams, els que són Porreig, Graugers i el Gall, tres trams molt juntets, potser és el que busca l'organització, no? Tenir tres trams molt juntets i no haver de desplaçar els cotxes doncs, massa més enllà d'aquests trams. Sí, bé, els trams, doncs, aquí tenim la sort que tenim aquestes carreteres i no haver d'anar en pobles i municipis veïns on els veïns doncs, també són més lluny de nosaltres coneixem i, per tant, aprofitem aquesta col·laboració dels veïns que ens coneixen, els amics de Motor de Vià, i que els hi demanem això, que un dia doncs, puguem tancar durant unes hores la carretera per disputar el rally. Per tant, ens agrada doncs, poder triar els trams a prop de casa. Mm-hmm. I, bueno, de moment el que és el tema competitiu, de moment bastanta igualtat, pel que estem veient en els temps, per tant, és interessant. Afluència d'espectadors considerable, degut a que també hi ha l'enduro, molta gent aprofita per veure el ral·li, o no? Aquí només es veu que hi ha aficionats del ral·li i prou. Bé, nosaltres, en aquest cas jo, estic a base, tinc contacte directe amb els controls intermitjos, i per tant, el tema temps i el tema públic el porten d'altres persones. Penseu que estem a la base, estem als col·legis de Vià, i nosaltres no veiem el ral·li des de fora, i cadascú té contacte per ràdio doncs amb els controls. En aquest cas jo, que és el que et puc contestar, doncs són la perfecta normalitat de tots els cotxes en els controls de pas, per tant, i en els controls intermitjos de tram. Per tant, després... Amb el temps que ha fet i això, doncs, tindrem bon públic i això ja ens agrada. Sí, l'important és això, una bona climatologia. No s'espera pluja avui, per tant, doncs, els trams seran en sec. I de moment, doncs, el que deies, no hem de comptar cap d'aquesta cap baixa, per tant, 55 vehicles són els que continuen en pista després de 3 sí, trams cronometrats. Tinc la incidència del vehicle número 6, sí, que s'ha quedat a Grugers i, per tant, aquest cotxe no ha acabat de fer el tram ni la gall. Per tant, un abandonament. Potser s'acull el Super Rally. El Super Rally és poder reprendre la volta de trams, però sense temps i sense classificació. El Super Rally en els campionats de Catalunya o de l'Espanya també es pot reiniciar el jugador, el pilot. Sí, també es pot hi ha un protocol, enganxar. Hi ha un protocol, ha de demanar el carnet de ruta, ha d'anar a la base, ha de demanar l'autorització, hi ha un verificador que sí que aquell cotxe, malgrat s'ha espatllat, doncs no comporta cap perill. Però bueno, hi ha unes verificacions que es pot acollir, doncs, a continuar el Super Rally a la cua, però podem tornar a córrer sense temps. I evidentment dir que tot això, mentre el cotxe sigui possible, que es pugui tornar a reenganxar. Sí, hi ha unes verificacions. Alguns ja opten per no provar-ho, i alguns, doncs, el petit problema s'ha solucionat i, per tant, també volen acabar disfrutant i disputant aquests trams. Molt bé, Lluís, doncs esperem ja acabar aquesta primera secció i a les, doncs, cap a les 2:39 minuts començar la segona secció. Ara els pilots acaben el tram del Gall, aniran al parc tancat, sí, assistència, suposem, i ja començarem segona secció. Assistència, i llavors ja comencem la segona secció. Molt bé, Lluís, doncs, que president de l'Amics del Motor de Vià, esperem que funcioni bé aquest ratll i que no hi hagi incidències tampoc amb la dura, perquè els pilots de moto són uns frissats i volen anar als trams, però esperem que entre passada i passada doncs puguin anar-hi i que estigui divertit el ratll, que de moment així ens està sent. Doncs moltes gràcies i un cop més... Que disfruteu del ratll. Moltes gràcies un cop més i gràcies. Adéu. Bon dia. Bueno, com us deia jo, doncs altres pilots que opten a guanyar aquest ral·li són David Sayós, Enric Xargay i Jesús Borrelles. Aquest últim amb un Mitsubishi de l'escuderia Gironella poden tenir opcions, algun d'aquests estar davant. De moment... Ara anem a actualitzar, Josep, que et veig impacient. Altres pilots, deixem dir abans que, doncs, que altres pilots de l'escuderia Gironella són, per exemple, Josep Anton Domènech, que participa en un Suzuki Swift. Jordi Girabets, amb un Lancia Delta HF de l'any 92, aquest és un vehicle, diguéssim, ja clàssic. Josep Costa, que ho fa amb un Porsche 911 de sèrie. I Marcelí Martí, amb un Volkswagen Golf sèrie 2. D'això, important destacar que ni Carles Llinàs, líder provisional del campionat, ni Climent Domingo, segon classificat, prenen part al ral·li de Vià. El que em deies, ara sí, anem a actualitzar després de dos trams, després que s'han disputat el tram de Porreig i el tram de Greugers, com està aquesta classificació d'aquest ratll Open de Vià. La classificació general, diguem, del ratll, no de les categories, del ratll. La primera posició, la parella Gaig-Estudillo, amb un Jordi Gaig, no? Sí, amb un Porsche 911 GTR. I llavors, la segona posició, en David Sayós, amb un Mitsubishi, a un segon. I en tercera posició, el Membrado, Josep Maria Membrado, amb un Porsche també 911 GTR i a 4 segons. Com dèiem, doncs, un segon i 4 segons. Igualtat, de moment, després de dos trams, sembla que els trams sec, les diferències són mínimes, doncs, com dèiem, pel que fa al Josep Maria Membrado, us diem, doncs, que finalment no segueix el Campionat de Catalunya, només correrà els ratllis, els propers, seran a nosaltres, com el 2000 viratges, el Criterium del Berguedà, i, de moment, està posant a punt la màquina per de cara l'any que ve. Sí que participarà, sí que el veurem, d'aquí a un mes, en la 50a edició del Rally RAC Catalunya Costa Daurada, on sí que crec que el veurem llavors amb un Mitsubishi Evo 10, eh? Serà l'última cursa segurament d'aquest cotxe. I com dèiem, a les 2:39, segona secció, i per Porreig, en aquest cas 2:39 minuts, i l'última passada serà a les 4:39 minuts. I dit això, canviant de rally, canviant de rally, anem a la segona secció del motor ja, perquè el Josep ha vingut, creiem, no està al paddock, no tenim ja notícia des del paddock. Anem a la segona secció del motor, la segona secció del motor internacional, sí, en aquest cas, perquè tot és motor aquesta setmana. Bé, si vols després fem una miqueta de punt del bàsquet, ara que estem a mitja hora. Parla del bàsquet primer, fem una miqueta, així deixem el motor davant d'una estoneta, va. Doncs, el Josep ens ha dit un partit de bàsquet ja, que sí, a l'Informe Bàsquet Berga. Uh-huh. L'any passat recordem que va començar amb molt bon peu, ja veurem com comença aquest any. Uh-huh. Llavors, dit del bàsquet, que estem a mitja europeu, a la segona fase, Espanya va perdre el primer partit contra Grècia, mira que guanyava 10 punts, però amb Espanyolis aquest... Sí, es nota, no?, que fa falta el Pau Gasol i el Navarro, com a mínim. Aviam, es pot notar, falta sí. Notació, Sí, però jo penso que, en teoria, s'hauria de guanyar, perquè vas a mirar plantilla per plantilla i, hòstia, Espanya té les millors plantilles del món, hasta com a club no, però d'Europa segurs. Uh-huh. Perquè, hòstia, doncs, el millor defensor de la NBA, Marc Gasol, que a més va notar 20 punts. El problema és que té és que depèn massa del trio Ricky Rubio, Rudy i Marc Gasol. Han d'aparèixer el Calderón, han d'aparèixer Víctor Clavé, ha d'aparèixer el banquillo perquè hi hagi més rotació. El aquests triples del Navarro, no? Sí, aquells de infart, aquelles bombes. Oh, aquelles bombes que tira el Navarro que només ell les tira. Però bueno, ja, mica en mica. Uh-huh. Llavors diu la curiositat que, bueno, Pau Gasol es va rapar la barba després de 9 anys. No porta barba, ja, Pau Gasol. No, perquè van fer una aposta amb el seu germà benèfica. Que si Madrid sortia escollida, portaria barba. No sé quina. I va perdre i es va haver de rapar. Bueno, doncs això. I comentar llavors, vam quedar amb el Sunyer, que avui parlaria dels fitxatges de la penya i del Bruixador. Et dic que avui a les 7 juga el Barça contra el Bruixador, em sembla que no és en directe. Uh-huh. Perquè aquella hora es disputa el Sabadell-Eibar. I dic que tant la Bruixa com la penya s'han reforçat bastant bé. Dic que el Manresa ha fitxat el primer grec de la història, el Giannopoulos. Uh-huh. Llavors ha fitxat el David Monroe. Uh-huh. El Dominic Waters, no sé, és que no aquests noms anglesos, no d'això. El Marcus Eriksen i el Borja Comenge. Llavors la penya ha fitxat el Tariq Kierskey, David Joseph, Omer Miralles i, bueno, dos jugadors més. Dic que... Molts jugadors nous, Sí, perquè la crisi fa que els que han fet bé marxin i els que van fer malament es quedin, saps? Uh-huh. El de l'Albert Oliver se'n va cobrar més, però també rep uns diners, bueno. Uh-huh. En definitiva, en la crisi passa això, que t'has d'adaptar al que tens i dos equips històrics com la penya de Bruixa s'hagin... Bueno, no la penya i el Bruixador, també molts altres equips que s'han de rascar la butxaca i treure els diners de les pedres. Sí, sí, correcte. I bueno, no sé qui vols de favorit tu l'Eurobàsquet. Veient que Grècia... Bueno, Grècia sempre fan els seus partits, avorrits, més sí. No poder, possessions molt llargues, esgotant al límit la pilota, quan surti l'Espanyolis, veurem... El torna a tenir, els va robar el partit amb Espanya, 20 punts, bueno... Quan aquest home es destaca, té molta experiència. I mira que aquest any no tenen diamantidis. Té molta experiència. Rússia, no sé... No, eliminada. Eliminada ja, finalment. I tampoc podrà disputar el Mundial perquè... Pues Rússia m'ha sorprès moltíssim perquè Rússia era un equip doncs, amb molt potencial i pujàvem... Tenia alguna baixa, com Kirilenko, però... Sense Rússia fora, evidentment, qui veig favorita, si es posen les piles, és Espanya, perquè Espanya no deixa de tenir la millor plantilla, tot i no haver-hi ni el Pau ni el Marc, ja són més veterans, i ara els que pugen també tenen molt i molt... Molta qualitat, sí. Tenen molta qualitat i molta empenta, Doncs, bueno, fins aquí el bàsquet, Josep. Sí. Doncs ja tornem al motor un altre cop. I anem a la segona secció de l'Internacional. Repassem molt ràpidament aquests dos esdeveniments que tenim, tant el Rally d'Austràlia com el Gran Premi de Motociclisme, que per cert, sí, s'estan fent els entrenaments oficials. Perquè acabarem amb l'enduro, Acabarem amb l'enduro. Doncs, vinga, per què vols parlar primer? Del Rally d'Austràlia... Primer recordar un moment la classificació en general per veure com està i veure que... Primer recordem una cosa, potser. Recordem que Dani Sordo no corre aquest rally com a càstig de l'equip Citroën per els seus mals resultats al rally de Finlàndia i al rally de Grècia i que està substituït doncs, per Chris Meek, en aquest cas, que també portarà el segon Citroën. I que em sembla que el daltabaix de l'equip Citroën ha estat important. Bastant desastre, sí, perquè... Bastant desastrós, Jo crec que es van equivocar en no fitxar Sebastián Ojeda o fent-lo fora. Jo crec que l'hagués guardat perquè... Dos galls, el que dèiem abans. Sí. Bueno, doncs dic que de moment el Sebastián Ojeda marxa primer amb 184 punts, 80 punts més que el Thierry Neuville, que diguéssim, jo penso que és la... La sorpresa d'aquest l'any passat va ser el Mats Osberg, aquest any seria el Thierry Neuville. Tercer, el Jerry Mario Van Baal amb 98 punts. Quart, el Sordo amb 96. Cinquè, el Hirponen amb 88. I sisè, el Sordo amb 78. Per tant, això és la classificació del campionat, no? Sí. I la classificació d'aquest rally, perquè s'han disputat ja dues etapes. Sí. Dijous la primera, que constava dos trams. Sí. Divendres ahir, em sembla que van ser 8 trams, no recordo malament. I avui se'n disputen 6 i demà 6 més. Però avui ja no se'n disputen, sinó que, evidentment, com que Austràlia són 6 hores menys... 8 hores. 8 hores menys, perdona, ja s'ha acabat la segona etapa. Sí, sí. Per tant, ja hi ha actualització de temps. Sí, d'avui, que primer marxa l'Oche, que es podria convertir en... En el nou campió del món. A 4 curses del final. Evidentment, a 3. Però convertir-se se'n convertirà i agafarà el relleu del seu compatriota, l'altre francès. Sebastián segon, agafarà el relleu de Sebastián primer. El Neville a 1-11, un mial que és, crec que és un món, això. 1-11, sí. I el Lambal al 47, sí. Per tant, a tots aquests noms m'hi falten tant el substitut de Dani Sordo en aquesta cursa, que era Chris Meek, que ha abandonat, i Mikko Hirvonen, que ha abandonat. Per tant, desastre total la Citroën en aquest cas, amb dos abandonaments. Sí, sí. I quan la seva intenció era agafar punts pel Mundial de Marques. Uf, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ja veurem. Déu-n'hi-do el Mundial de Marques com està, també. Sí, sí, jo crec que... Per tant, Sebastián Ojeda, tot de cara per programar-se campió del món demà mateix. A Austràlia. Potser no serà demà, però la setmana que ve segura. Sí, sí, si queda primer és campió del món i segon. Sempre quan quedi davant del belga Thierry Neuville, que és el que l'està inquietant en aquests moments. I l'equip Volkswagen altre cop primer i tercer, espectacular. Llavors... Anem a parlar de les motos? Sí. Doncs vinga, va. De les motos, i entrenaments lliures, no? Sí, amb sorpresa total d'Alex Rins, que s'ha fulminat tots els rècords que hi havia. No em queda cap ni un, els ha fulminat tots ell. Està molt enfadat, crec, que Luis Salom cada vegada li faci el mateix. Sí. Cada vegada... Això és una moto o és un dragster d'aquells de 600 cavalls? Digues, digues, Josep. Per molt que se'n faci el Salom, m'ha tornat a caure avui i ja t'ho digui, ha sortit coix. Bueno, jo crec que se correrà igual, no hi serà impediment. En Moto2 primer vam, els lliures es van guanyar Nakagami, avui l'Espargaró. Uh-huh. I en MotoGP Marc Márquez. Allà ficava el titular... Marc Márquez primero, Rebufo, Stoner, Pedrosa y Lorenzo. El que seria, el que ha sigut la tònica de tot el Mundial, en què el Marc Márquez ha estat sempre el primer i els altres es remolc. Mm-hmm. I és el que es veu al campionat. Dic que aquest és el circuit en què Simoncelli va perdre la vida. Correctament, a part es diu circuit de Misano, Marco Simoncelli. És molt important això, vai. Molt important i molt... Molt colpidor. Sí, la família està molt agraïda, diguéssim, perquè té un homenatge en un circuit, sí. Un pilot que ho ha donat tot per les motos. Sí, sí, bueno, i crec que Itàlia, el màxim exponent d'Itàlia són les motos, uh-huh. Valentino Rossi, ara potser està fallant algun una miqueta, però tornarà a néixer, a néixer, però ja ho veurem. I repassar les característiques del circuit. Doncs vinga, quina longitud té aquest circuit, per exemple? De 4 km, 626 metres, amb una amplada de 14 metres, 6 curves a l'esquerra i 10 a la dreta. Llavors la recta més llarga és de 565 metres. No és una recta massa llarga, doncs, no. Són 500 metres. Construït el 1969 i la seva última modificació el 2008. Cada any, últimament, els circuits, si volen estar al dia, s'han de modificar, sempre. Tens rècord del circuit? Sí, és l'Stoner amb un 1.33.1 l'any 2011. L'any 2011, un 1.33.1. Alguna cosa més? Ja s'estan disputant els entrenaments oficials de MotoGP? Em sembla si que més sí. No, la Q. Moto3 ja s'ha acabat també la qualificació, no tens temps. No. Bueno, si vols, que, se't perdona perquè avui vas de bòlit, Se't perdona. Doncs dit això, per acabar ja aquest tema i matar-ho amb l'enduro, vols parlar del fitxatge de diguéssim de l'any a la Fórmula 1? Sí, bueno, jo crec que, bueno, jo crec que no ho hauria fet jo, Ha sigut el que me'n recordo perquè Lotus estava fent un molt mal paper, una escuderia que està ascendent. Es parlava que hi havia moltíssima complicitat amb Romain Grosjean, que és un pilot jove que apunta maneres, tot i que sempre fa les seves tonteries, i ell era l'experiència d'aquesta escuderia. Renault, com dèiem abans, el motor Renault és el que està fent millor els últims anys, del 2007 al 2000... el 2013 que som, o del 2005 al 2013, els dos primers mundials van ser de Renault, per Alonso el 2007 va ser de motor Ferrari. I la fiabilitat, que fins no, sí. Tampoc no tenim massa fiabilitat, tant llavors, el Renault com el Red Bull. Mercedes i tots els motors Renault una altra vegada amb el Vettel. Jo crec que Lotus era el que conservava més bé els pneumàtics al principi de temporada, es va fer una bona tasca de pretemporada i però han anat baixant. Jo penso que ha sigut una mala aposta i hagués apostat més per un... per un jugador amb, per un corredor jove. Tipo, no vull dir Dani Juncadella, però un jugador, un corredor que com Ricciardo que han fet el Red Bull, perquè jo penso que el fallo de Ferrari és que no s'estan renovant. Red Bull potser segurament s'està renovant, en canvi el Ferrari li falta una miqueta de renovar-se. Si no veiem els pilots, sempre ha sigut uns pilots conservadors des del marge, des de quan va marxar Michael Schumacher. Sí, el que sí que està clar és una cosa, molta gent doncs sempre elevava massa potser del compte de Fernando Alonso, perquè sempre deia que tenia companys d'equip molt més dolents que ell, sí, i penso que també si estàs en una escuderia de Fórmula 1 tots són molt, molt bons, perquè a Laia Ferrer en una entrevista li van dir ells viuen un altre món, perquè són els millors del món en això i a més econòmicament són un altre món. Sí, i correcte, i a més podíem tenir la comparativa de Fernando Alonso, Lewis Hamilton a McLaren, on sí. Si per exemple seguríssimament doncs, li haguessin donat la prioritat a Fernando Alonso, el Mundial hagués anat a parar a les seves vitrines. Veurem l'any que ve si més no la gent podrà opinar, tindrà la pròpia opinió i veurem si és capaç, doncs quin dels dos pilots estarà sempre més davant. Són dos pilots molt bons, però potser un, això sí que deies, és més regular que l'altre. Un es cuida moltíssim més, és atleta, va moltíssim en bici, i l'altre doncs és més de Iceman, d'home de gel. Sí, un gelat i al cim me'n vaig cap a casa. Parlava amb un senyor d'aquí Porreig que deia a mi, jo sempre m'agradava el Kimi Räikkönen, llavors com va plegar el Kimi Räikkönen em vaig fer del Vettel, però Kimi Räikkönen, Alonso és més xulo, deia. Alonso té uns posats més xulets, almenys abans. Ara potser ha intentat millorar una miqueta el ser Ferrari. Tots millorem amb molts anys. Sí. I es veu que aquí Kimi Räikkönen era molt familiar. Van anar a Finlàndia, se van trobar al restaurant de la seva família, allà passejant, tot tranquil. I això és el que el fa ser molt estimat, perquè vas a preguntar a tothom i et dirà Kimi Räikkönen és el millor. Deixa'm dir una cosa per acabar. El seu pas al Mundial de Rallys l'ha ajudat. L'ha ajudat i moltíssim. L'ha ajudat i moltíssim. Ha tornat més tranquil. Més al seu lloc. Sí, més fred. Ara analitza bé les coses. Sap guardar pneumàtics, cosa que els ratllis, això és important. Sap guardar combustible. Per tant, ha tornat diferent, el veig diferent. Sí, sí. Aviam, si li fiquessin un Red Bull guanyaria el campionat. I veiem un bon duel l'any que ve, sí. Entre aquests tres. I Felipe Massa, que especulen que anirà a Lotus, però no sé. A Lotus o cap a casa? Clar, també... des que li van fer el trau a l'ull ja no ha sigut el d'abans. Ja. Bueno, doncs com dèiem, acabarem ja nosaltres aquest programa d'avui, l'especial motor, parlant evidentment doncs de l'enduro. Recordem que a hores d'ara es continua portant a terme les verificacions tècniques i administratives, que si voleu veure els millors pilots fent les verificacions, doncs heu d'anar a les 4 de la tarda i els 20 pilots classificats del Campionat d'Espanya estaran en aquells moments fent les verificacions. Si a tot això voleu passejar la tarda pel paddock, podeu fer-ho tranquil·líssimament perquè hi ha un carril per poder passejar, hi ha merchandising, podeu comprar motos, samarretes, un tipus de merchandising, és un paddock actual pràcticament clavat a un paddock de ratllis o de Fórmula 1 en menys dimensió, evidentment, en menys dimensió. Però adaptat al poble. Correcte, és un paddock que ens ocupa doncs, tot el passeig de la Riera i tota aquella gent que no heu vist mai, doncs així ens us acosteu allà i teniu l'oportunitat doncs, de conèixer l'enduro. Correcte, i estar al costat de les motos, veure pilots que possiblement... I veure l'ambient que es viu. Correcte, veure un ambient molt maco de motos. Sí que val la pena si ho fan, i ho teniu aquí al costat de casa, us ho posen a la base, és bo d'anar-ho a conèixer, perquè és una oportunitat que brinda el poble, l'Ajuntament, un esforç que fan. La biblioteca, com l'han deixat, la biblioteca d'aquí, està ple d'anuncis de la KTT. Oh, sí, KTT. Què vol dir KTT, Jaume, aviam? Anunci. Una nova marca. De KTM, no? KTM. Com us deia, la biblioteca doncs, és el lloc on s'estan portant les verificacions tècniques i administratives. O sigui, que nosaltres esperem i desitgem des del motor que us agradi moltíssim i ho disfruteu. Ja us sabeu que també podeu anar a fer muntanyisme, ja us ho he dit abans. demà em faran els pilots de muntanyisme, Mariona. Ja veuràs com... Disfrutar de la muntanya que val la pena. Sí, molt jo, bonic. Jo tot això, com us deia, doncs el soroll tranquils que s'acabarà a les 10 de la nit. A les 10 de la nit es tanquen ja el pal. Ja n'hi ha soroll a partir de 10 de la nit. Sí, esclar, estem al costat nosaltres, sí, Jaume, el paddock el tenim a 200 metres, per tant, quasi ho podem veure tot. Que a les 8, a les 8 hi ha la informació dels pilots, el briefing, se'ls explicarà tota la ruta, i que demà aneu ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, els trams, a partir de les 9 del matí sortirà el primer participant, però a tots els oients i aficionats, a aquesta hora ja hauríeu d'haver esmorzat, perquè és interessant, a les 9 del matí, recordeu, sortiran els dos primers participants del Campionat d'Espanya. Per tant, ben d'hora podrem veure ja els primers en els trams. El final de la carrera serà a les 5 de la tarda i l'entrega de premis aproximadament a les 6 de la tarda. Recordeu, els trams són el Roseret, Fonollet i Periques, que és l'especial doncs, que tothom està desitjant veure per la seva dificultat. Alguns hasta por i tot de passar-hi. Sí, sí. I hi ha unes vistes esplèndides, es pot veure aquest tram des de moltíssimes zones, no cal anar ben bé allà al costat, sí que els que són més aficionats, evidentment, els de la ràdio que hem d'anar allà a informar, estarem allà, però hi ha unes vistes esplèndides. Estarem entretinguts amb el... Sí. Com ens deia el senyor Rossen Soler, recordeu que els principals pilots donaran 3 voltes, en tindran ben bé suficientment prou, faran Roseret, Fonollet i Periques, assistència, Roseret, Fonollet, Periques, assistència, Roseret, Fonollet, Periques, i la resta, doncs, faran dues passades en aquest tram. Així doncs, de moment avui és tot d'aquest especial motor. Demà diferents connexions des del paddock, des dels trams, sempre i quan ens ho permeti doncs, la telefonia. Estan treballant durament perquè és casualitat que cap de setmana que tenim un ratll de Vià i un campionat d'Espanya que duen duro, el repetidor digui jo no hi vull ser-hi. No, però avui tampoc ens ha fallat gaire. Avui, gràcies a Déu, no ens ha fallat gaire. Correcte, el director ho ha pogut solucionar bastant a última hora i hem estat bastant de sort i hem pogut parlar amb diversos pilots. De moment això és avui, demà seguirem. Sí, amb el Marc Coma, amb el Marc Coma, sobretot. Bé, el Marc té altres objectius, Seguirem aquests pilots del Campionat d'Espanya de Catalunya. Jo per acabar m'agradaria recordar com està el Campionat d'Espanya. Per exemple, la categoria d'escratx, Ivan Cervantes amb una KTM del Motoclub Segre és líder amb 119 punts, ja que ha guanyat 3 victòries de moment, de total de 7 que es formen aquest campionat. Joaquim Llungren amb Lusberg del Motoclub Segre, 89 punts. Víctor Guerrero és tercer amb KTM del Motoclub Ronda amb 85 punts. Amb Enduro 1, Lorenzo Santolino amb un Osbarna és primer amb 114 punts, és del Motoclub Valle Soletano. De Víctor Guerrero, segon classificat amb una KTM del Motoclub Ronda, 114 punts. I en tercera posició, Mario Román amb una Usberg, també corre com a privat aquest, amb 100 punts. Amb Enduro 2, Ivan Cervantes també lidera amb 122 punts, ha guanyat 4 victòries en aquesta categoria. Jaume Batriu, el pilot català, amb una Usberg del Motoclub Segre, 92 punts. Oriol Mena, també, són 3 dels grans aquests, 3 dels grans que veurem demà i 3 dels que són interessants veure, d'aquests que diuen, aquests són els bons. Del Motoclub Segre, amb 91 punts. Aquests surten a les 9. Correcte. Amb Enduro 3, Joaquim Llungren també és líder amb 113 punts, 3 victòries. Dani McCain, de Gas Gas, amb 108 punts. I Fabián Planet, amb una Xerco, 106 punts. I amb Júnior, amb Júnior Open, Ramon Quer és líder amb una Usbarna del Motoclub Segre amb 117 punts, ha aconseguit 3 victòries. Kilian Mirabet, no és el Kilian Jornet, Mariona, no em miris així, Kilian Mirabet amb una KTM del Motoclub Sant Celoni, 113 punts. I Diego Rojas amb una Gas Gas amb un club privat, amb una moto privada seva, és amb 93 punts. Dit això, si em vols dir el Campionat de Catalunya, el tens aquí, Josep? El tens per... Sí? Has pogut mirar el Campionat de Catalunya? Sí, en la S25 de dos temps guanya, primera posició per en Jordi Kerr amb 50 punts. Per tant, aquest, deixem destacar, són els germans Kerr, Ramon Kerr i Jordi Kerr. Segon, l'Oriol Casany amb 29 punts del Motoclub Moianès. Tercer, l'Oriol Santa Creu amb 24 punts d'aquí del Motoclub Baix Berguedà. En Enduro 1, el que trobo sorprenent és que només hi ha un participant, Josep Rallo, amb 50 punts del Motoclub. Per tant, ni que corri. Sí, no sé, Vilobí d'Unyà. És que només un participant, les dues curses les ha guanyat ell, 50 punts. A l'Enduro 2, primer el Melchor Faja amb 35 punts del Motoclub Moianès. Segon, el Xavier León Soler amb 31 punts del Motoclub Sitges. Tercer, el Rafael Garrian amb 27 punts del Motoclub Baix Berguedà. En Enduro 3, primer el Miquel García amb 50 punts del Motoclub Roges, segon el Gerard Esteve amb 35 punts, suposo que deu ser d'un club vibrat que es diu Cip Esport. Cip Esport, sí. Tercera posició pel Ramon, pel Roger Ballús, el d'aquí a casa. Recordar que el Roger no corre, fa de marxa, eh? El Marshall és la moto doncs, que verifica el circuit, que no hagi passat ningú i hagi fet cap testada ni res. El Roger Ballús fa de marxa en aquesta ocasió, no correrà les dues curses que queden del Campionat de Catalunya. Finalment, doncs... 32 punts, té tercera posició. I quedarà en aquesta posició, sí. Fèmines, la Laia manté amb 50 punts del Motoclub Pla de l'Estany, Parc Pla de l'Estany, i segona, la Rosa Romero amb 20 punts del Motoclub Cerebre. Aquí només també hi ha dues participants. Llavors, en el Junior Open, el Jordi Kerr, que hem dit abans, de l'S25 dos temps, també participa aquí. Futur, això. Sí. Motoclub Segre, l'Òscar... Gibelen amb 29 punts del Motoclub Segre i el Joan Dau Segura amb 27 punts del Motoclub Polea SX. D'esta causa, doncs, que com deia el Josep i dic jo, alguns pilots d'aquestes categories participen també en el Campionat del Món. Per tant, no només veurem els pilots del Campionat d'Espanya, sinó que també veurem els pilots del Campionat del Món. Estem parlant a nivell internacional. Sí, evidentment, alguns pilots són del Campionat del Món, com per exemple el Joaquim Lundgren, Ivan Cervantes, des d'aquests també participen en el Campionat del Món. Si no, aquest any, no recordo malament si l'any passat o fins fa poc, participaven en el Campionat del Món. Així doncs, acabem. Acabem aquest especial TAP Esport Motor, ens hem allargat bastant. Mitja hora. Acabem i... No, ens hem com 20 o 25 minuts, no? Clar, 25 minuts és acabem, però no acaba aquí a l'Enduro, demà, com us 25 deia... 25 minuts. Sí, vosaltres podeu anar al tram, veure les motos des de casa, no hi aneu, millor aneu, no us quedeu a casa, aneu al tram, com deia el Rossen, si més no, acosteu-vos a veure tot, perquè hi ha temps de sobres fins a les 5 de la tarda. I mentre vosaltres mireu, nosaltres informarem pas a pas, tram a tram i diferents connexions, passem els temps sempre i quan, com us deia, la telefonia aguanti. Mariona, gràcies. Moltes gràcies als nostres oients per estar amb nosaltres i dedicant-nos al seu temps. Només vull dir que us esperem la setmana que ve amb més notícies, amb més motos, amb més Pep, motors, amb el Sunyer, amb el Sunyer i amb més coses sobre el muntanyisme. Josep, gràcies per portar la informació del motor tan ben detallada avui. Avui ja s'ha complicat perquè entre l'internacional i el d'aquí. A vosaltres. Un bon TAP Esport. I, Jaume, has fet el que has pogut allà darrere? Sí, sí, ara és quan diem. Les trucades també era complicat, Això, i tant, hem tingut uns problemes amb la sintonia. Sí, ara diem, molts petonets i adeu! Doncs apa, fins la setmana que ve, Josep, t'esperem aquí. Fins la setmana que ve. Seguiu atents, perquè continua l'Enduro. Adeu!